299 zł. Taniej o 200 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 7 sierpnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Dziś oficjalnie poznamy wszystkich ludzi prezydenta. Przed południem rozpocznie się uroczystość wręczenia nominacji. Weszły w życie nowe amerykańskie cła na towary z kilkudziesięciu państw i Unii Europejskiej. Do warszawskiego sądu wraca sprawa Szymczyka i granatnika. Przed południem w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wręczy nominacje swoim współpracownikom z Kancelarii Prezydenta oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Listę tych osób analizował Michał Fedusio. Szefem gabinetu politycznego nowego prezydenta będzie Paweł Szefernaker z PiS. Od dekady zasiada w Sejmie jako poseł tej partii. Był też w ścisłym kierownictwie MSWiA w okresie jej rządów. Pracami Kancelarii Prezydenta kierować będą dwaj inni politycy tej formacji. Jej szefem zostanie poseł były wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, a jego zastępcą inny poseł z 10-letnim stażem i przeszłością w Ruchu Narodowym Adam Andruszkiewicz. Polityką prezydenta w zakresie bezpieczeństwa narodowego w BBN kierować będzie Sławomir Cęckiewicz. To były szef Wojskowego Biura Historycznego, który usłyszał zarzuty w związku z pomocą w odtajnieniu archiwalnych planów obrony kraju. Zastępcą szefa gabinetu Karola Nawrockiego zostać ma dotychczasowy szef jego biura w Instytucie Pamięci Narodowej Jarosław Dębowski. Od poprzedniego pracodawcy do pałacu prezydent bierze ze sobą również rzecznika prasowego Rafała Leśkiewicza. Michał Fedusio, Polskie Radio. Priorytetem polityki zagranicznej prezydenta będą relacje ze Stanami Zjednoczonymi, zapowiada przyszły szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii. Marcin Przydacz podkreślił znaczenie obecności delegacji amerykańskiej na uroczystości zaprzysiężenia. Pokazuje, że prezydent Trump jest tutaj zainteresowany tymi relacjami i na pewno na tym będziemy budować i będziemy się starać jak najszybciej pojechać oczywiście do Stanów Zjednoczonych, natomiast wiadomo, że są też inne kierunki, będziemy starali się tutaj aktywizować na odcinku Europy Środkowej. Próba wpisania się przez prezydenta w antyunijne nastroje nie jest czymś dobrym, powiedział senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki. Komentując orędzie Karola Nawrockiego, polityk PSL zwrócił również uwagę na słowa o przywracaniu praworządności. Przypomniał, że to obóz popierający nowego prezydenta zdemontował porządek prawny. Gość Polskiego Radia zwrócił też uwagę na zalety przemówienia. Mówił bez kartki, mówił z głowy. To mi się szczególnie spodobało, docenienie przedsiębiorców. On mówił o tym, ja zawsze też o tym mówię, że Polskę zbudowali przez te 35 lat sukcesu, który prezydent Nawrocki podkreślił. To też jest istotne. Przede wszystkim samorządowcy i przedsiębiorcy. Dziś prezydent ma rozmawiać z mieszkańcami Kalisza, między innymi o centralnym porcie komunikacyjnym i kolei dużych prędkości. Zaczęły obowiązywać nowe amerykańskie cła na towary z około 70 państw i Unii Europejskiej. Na większość krajów nałożono 15% stawkę. Jest północ, miliardy dolarów w postaci ceł płyną teraz do Stanów Zjednoczonych, napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym. Cła w wysokości od 10 do 41% zostały nałożone na prawie 70 krajów, przypomina stacja ABC News i dodaje, że to efekt konfrontacyjnej polityki handlowej Donalda Trumpa. Kanada, główny partner handlowy Stanów Zjednoczonych, jest objęta cłem w wysokości 35%, natomiast Brazylia, główny dostawca kawy do USA, objęta jest stawką celną wynoszącą 40%. Biały Dom poinformował, że wartości obostrzeń celnych zostały ustalone głównie na podstawie deficytu handlowego Waszyngtonu z poszczególnymi państwami. Według porozumienia z Unią Europejską, osiągniętym w zeszłym tygodniu, stawka celna będzie wynosić tutaj 15%. Jak wynika z ustaleń prestiżowego Uniwersytetu Yale, cła zaproponowane dotychczas przez Biały Dom będą w tym roku kosztować przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe dodatkowe $2400. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. Warszawski sąd ponownie zajmie się sprawą byłego szefa policji Jarosława Szymczyka. Jest on oskarżony o nielegalne posiadanie i odpalenie granatnika w siedzibie Komendy Głównej. Do wybuchu doszło w grudniu 2022 roku po wizycie Szymczyka w Ukrainie. Jarosław Szymczyk oskarżony jest o przewiezienie granatnika z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej. Kolejny zarzut To nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Wcisła powiedział, że osoba na tak wysokim stanowisku musi ponieść karę za swoje działania. Bawił się granatnikiem, spowodował eksplozję i musi za to odpowiadać karnie. Politolog dr Błażej Choroś z Uniwersytetu Opolskiego jednoznacznie ocenił postępowanie byłego komendanta. Nie ma procedury, która jest w stanie skutecznie uchronić nas przed po prostu tak głupim i nieodpowiedzialnym działaniem. Sam komendant został niegroźnie ranny w ucho. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sporcie Mateusz Foremniak. To wcale nie musiało się tak skończyć. Lech Poznań miał swoje szanse. Momentami przeważał w meczu z Trwenią Zvezdą Belgrad w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ale w kluczowych momentach więcej zdecydowania i precyzji pokazywali mistrzowie Serbii. Stanęło na 1-3, co zdaniem Antoniego Kozubala, pomocnika Lecha, mimo wszystko jest uczciwym wynikiem. Myślę, że fair, bo strzeli po prostu więcej bramek od nas. To, że wyglądaliśmy dobrze na ich tle, to jest jedno, ale wynik tak naprawdę pokazuje też klasę rywala. Ale to nie jest koniec wyniku, to nie jest koniec meczu, bo mamy za tydzień straty do odrobienia, które mamy nadzieję odrobić. Nawet mniej niż tydzień, bo rewanż w Belgradzie już we wtorek, ale łatwo nie będzie. Oby pozostałe nasze eksportowe ekipy nie szły dzisiaj w ślady Lecha. O 18.30 w Lidze Europy z AEK Larnaka zmierzy się Legia. Pół godziny później już w Lidze Konferencji rozpocznie się spotkanie Silkeborg z Jagiellonią. Najpóźniej, bo o 21.00 Raków zagra z Maccabi Haifa. Do tego czasu kolarze ścigający się w Tour de Pologne powinni już dawno regenerować się po dzisiejszym etapie. Przed nimi 201 km z Rybnika do Cieszyna. Oby dzisiaj udało się uniknąć podobnych historii jak wczoraj, kiedy duża grupa zawodników zaliczyła niebezpieczną kraksę. Choć nikt nie lubi takich sytuacji, dyrektor wyścigu Czesław Lang przyznaje, że taki jest urok kolarstwa. Kolarstwo jest takim sportem, gdzie jesteśmy narażeni na różnego rodzaju kraksy, wypadki i tak dalej, bo wyścig się odbywa na ulicach, na drogach i ja sam jako kolarz to co najmniej z 15 razy w ciągu roku miałem kraksy, bo tak jest to charakterystyka tego sportu. Wczorajszy etap ostatecznie wygrał Ben Turner. 10. był najlepszy z naszych reprezentantów Marcin Budziński. Coraz bliżej ostatecznych rozstrzygnięć w tenisowym Canadian Open. W finale pań zestaw, którego chyba nikt nie przewidział. Naomi Osaka zagra z największą sensacją turnieju, Kanadyjką Wiktorią Mboko. U panów trochę mniej sensacyjnie. Ben Shelton zmierzy się z Karenem Hachanowem. Na koniec jeszcze raport z koszykarskich parkietów, gdzie nasza reprezentacja szykująca się do Mistrzostw Europy przegrała 67-79 w towarzyskim meczu z Serbią. Nie będę Państwa oszukiwał, dziś trudno będzie wytrzymać w pracy, bo za oknami pogoda iście wakacyjna, wraca lato, będzie słonecznie, będzie ciepło. Termometry pokażą w całym kraju powyżej 20 stopni i to tak nieupalnie, bo do 25. I jedynie na północy możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na zegarach 8:07. Zapraszamy do Trójki. Z Rybnika do Cieszyna, ale naokoło. Przez Bielsko, Szczyrk, Wisłę i Ustroń. Tak pojadą dziś kolarze w Tour de Pologne. Tam świeżutki asfalt, z tego co słyszeliśmy. Tam czysto, ale tam także pewne utrudnienia na drogach. Proszę o nich pamiętać. A co u nas jeszcze przed 9:00? Za chwilę rozmowa polityczna. Sylwia Białek i Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości. Później mniejsza gra i jeszcze dziś temat taki. Zamiast obiecanej ulgi w podatku Belki będzie nowe konto inwestycyjne, osobiste konto inwestycyjne. To rodzaj limitu w wysokości 100 tysięcy złotych, które możemy zainwestować i te inwestycje nie będą opodatkowane podatkiem Belki, podatkiem od zysków kapitałowych. Wszystkie te finansowe zawiłości postara się wyjaśnić Jacek Frencel jeszcze przed godziną 9:00. Life. Tak pięknie zagrali. Za nami Coldplay, a przed nami Sylwia Białek i jej gość. Jest prawie 8:13. Rozmowa polityczna w Trójce. Państwa i moim gościem jest Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry wszystkim państwu w ten piękny poranek. W Pałacu Prezydenckim Nowy Gospodarz, czy z tego, co wczoraj pan usłyszał, wynika, że to będzie kontynuacja tego, co robił Andrzej Duda, czy raczej zupełnie nowa jakość? W jakiejś części na pewno kontynuacja, w jakiejś części nowe pomysły. Wczoraj prezydent Nawrocki mówił o tym w swoim wystąpieniu, przede wszystkim przed Zgromadzeniem Narodowym, ale jego program jest znany i on bardzo szczegółowo ten program przedstawił. Myślę, że będzie go realizował. Częściowo jest to kontynuacja polityki obozu, szerokiego obozu konserwatywnego, Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko. No ale też są nowe pomysły, takie, które mamy nadzieję, że będą przedmiotem merytorycznej debaty. No właśnie, za chwilę o tych pomysłach porozmawiamy, tylko niektórzy komentatorzy zwracali uwagę, że końcówka kadencji Andrzeja Dudy to było takie już odliczanie, tak jakby ktoś odchodził nie z tej samej opcji politycznej, że jakby to była jakościowa całkowicie zmiana w Pałacu Prezydenckim. To jeśli ktoś tak twierdzi, to trochę tego nie rozumiem. Ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, nie rozumiem dlaczego, nie rozumiem argumentów, które miałyby za tym stać. Zawsze przy końcu kadencji jest odliczanie do końca. Zawsze jest pewne podsumowanie. Premier Tusk odliczał też. To jest tak. Odliczali do momentu, aż przegrali wybory. No, wtedy odliczać przestali. Jeszcze była taka żałosna próba podważenia tego wyniku wyborczego. Na szczęście do tego nie doszło. No, chociaż wczoraj na przykład Roman Giertych demonstracyjnie wyszedł ze Zgromadzenia Narodowego. Ale premier mówił, że wynik wyborów szanujemy, że trzeba sprawdzić nieprawidłowości. Tu trzeba to oddać. No więc po raz kolejny jakby będziemy słyszeli te komentarze wczoraj też. Uważam, że to jest niewłaściwe. No po co kwestionować wynik wyborów, który jest jasny? Jest wszystko rozstrzygnięte. Bez żadnych dowodów jeszcze, no bo te słynne analizy tego pana Kątka, czy jak to on tam się nazywał, no zostało to wszystko ośmieszone. To wszystko tak naprawdę okazało się po prostu jednym wielkim kłamstwem, tak naprawdę próbą sfałszowania ostatecznego wyniku, podważenia wyniku, który jest wynikiem demokratycznym. Czyli jeśli ktoś o sobie mówi, że jest stroną demokratyczną, a jednocześnie podważa wynik demokratycznych wyborów, no to jest chyba dość poważna hipokryzja. No ale rząd wyniku wyborów nie podważał, no tylko zwracano uwagę. Tylko niektórzy politycy. Nie, że należy, no, tam gdzie były nieprawidłowości, to trzeba to było sprawdzić. Panie, no, panie redaktor, ministrze, panie tak redaktor, zawsze trzeba, tak, jeżeli jest w jakichś poszczególnych komisjach, zawsze tak jest po 20 roku. Trzeba tak sprawdzić, dlaczego do fałszerstwa doszło w danej komisji. No moment, ale fałszerstwa. No dobra, pomyłki. Fałszerstwa, źle ktoś coś pisał do protokołu, a została z tego zrobiona opowieść, która miała zmierzać do tego, że w ogóle nie wiemy, jaki jest wynik. No nie, wczorajszy dzień uszanowany za przysiężenie prezydenta. Na całe szczęście, wobec dużego oporu społecznego, oni się cofnęli, ale zwracam uwagę, że jeszcze w poprzednim tygodniu były wezwania do tego, żeby marszałek Sejmu nie przeprowadzał Zgromadzenia Narodowego. On sam określił to bardzo słusznie, kodeksowo to się zgadza, próbą, usiłowaniem zamachu stanu. Ale się z tych słów później wycofał, mówił, że bardziej mu chodziło Mam nadzieję, że oceni to prokurator, dlatego że jeżeli padły określone słowa podżegające do tego, żeby nie przeprowadzić Zgromadzenia Narodowego, czyli złamać konstytucję i zablokować, tak naprawdę usunąć organ konstytucyjny, jakim jest prezydent, no to wypełnia to znamiona przestępstwa. Panie i prokurator, ministrze, mam nadzieję, się tym kiedyś zajmie. Czy wczoraj prezes Jarosław Kaczyński był troszkę poddenerwowany, na co zwrócił uwagę premier Donald Tusk? A to jest bardzo ciekawe. Ja zwróciłem uwagę na tę wypowiedź pana premiera Tuska, bo mam wrażenie, że Platforma jeszcze nie zdecydowała, w jaki sposób będzie Karola Nawrockiego atakować. Do tej pory mówili, to jest pisowski kandydat, pisowski prezydent, będzie na posyłki Kaczyńskiego, wszystko będzie robił, co mu piskarze. A wczoraj Tusk powiedział coś zupełnie innego, że to Karol Nawrocki będzie teraz przywódcą i dlatego prezes Kaczyński się denerwuje. No to trzeba sobie wybrać, którąś tą linię propagandową, dwie są zupełnie ze sobą sprzeczne. No to albo najpierw ktoś jest czyjąś marionetką, albo ktoś jest nowym liderem i ta druga osoba się denerwuje. Moim zdaniem ani jedna, ani druga czyli wersja nie jest prawdziwa. Karol Nawrocki, tak? Karol Nawrocki będzie prezydentem, będzie niezależnym? Myślę, że będzie przywódcą. On pokazał to swoje przywództwo już w kampanii, kiedy naprawdę w sposób nieprawdopodobny, jak na historię ostatnich 30 lat, był atakowany w sposób skrajny, w sposób też jego rodzina była w to wciągnięta, przecież ataki na jego rodzinę trwa to cały czas. On to wytrzymał, on to ustał, pokazał przywództwo, on będzie przywódcą. No niektóre rzeczy jeszcze są w prokuraturze i no jeśli na pewno chodzi będą o te ataki kontynuowane, to ja już widzę, one wczoraj miały miejsce, no, ataki uważam, były, że to jest panie ministrze, wczoraj ataki to były i z jednej, i z drugiej strony. To, co było robione, no, w sposób, w jaki on był obrażany, a jednocześnie on pokazał, i myślę, że to też miało wpływ na zwycięstwo, to, że Tusk wyskakiwał z tymi patusami, z tym Murańskim. Ludzie zobaczyli te ataki i zobaczyli, że Karol Nawrocki jest odporny, że sobie radzi i poradzi sobie właśnie także jako prezydent Rzeczypospolitej w sytuacji, w której będzie się musiał mierzyć, nie wiemy z jakimi okolicznościami, ale prezydent musi mieć te cechy przywódcze, Karol Nawrocki je ma. No panie Misze, to nie było wyskakiwanie, tylko tak naprawdę no, ze środowiska kibicowskiego to prezydent się do tego środowiska przyznawał. Powiem tak, ocenią to już nasi słuchacze, nasi widzowie, czy powoływanie się przez pana Tuska na postać Jacka Murańskiego pomogło zwyciężyć Karolowi Nawrockiemu. Taktykę na boku, tylko że rzeczywiście. Czy to jest uzasadnione, żeby się powoływać na takie ale osoby? Ale wracamy do tego, ja do już tego zdenerwowania. Ja dzisiaj powiem tak, zdenerwowanie to wczoraj było widać na twarzach posłów Platformy, którzy, część z nich w ogóle demonstracyjnie opuściła obrady, nie chciała słuchać prezydenta, tak jak Giertych, ale jeszcze kilku innych też tam się nie pojawiło. Ale dużo wrażenie, było. Że te emocje u nich były widać, było bardzo silne. Momentami tam jakieś pomruki, niezadowolenia, widać było to zdenerwowanie, bo oni przecież szli po swoje. Oni uważali, że są właścicielami państwa, że Rafał Trzaskowski ma pewne zwycięstwo i do dziś nie mogą się pogodzić z porażką. Ja mam takie wrażenie. No ale, do dziś nie zrozumieli, dlaczego przegrali. Smutek na twarzy przegrali. Niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości też był, no bo właśnie ten lider się pojawił. Smutek na twarzy polityków Prawa i Sprawiedliwości? No bo których? Też by chcieli. No przecież w PiSie są różne frakcje. No i tutaj pani rzeczywiście dyrektor, ten lider się pojawia i co? A może prezes Jarosław Kaczyński, nawet no na przykład były premier Mateusz Morawiecki. Nie, pani redaktor, jeśli chodzi o pana premiera, to uszanujmy to. Jego mama odeszła, to jest zupełnie inna sytuacja. To ja wiem. Nie mieszajmy do tego polityki, naprawdę. To bardzo proszę, żeby w tym przypadku akurat tą kwestię, żeby ta kwestia nie była łączona z wczorajszym. Bynajmniej nie łączę z wczorajszym, nie ma, ale to jest jednak tak, że nowy lider na prawej stronie, po prawej stronie sceny politycznej się pojawia. I co teraz właśnie wewnątrz partii? Karol Nawrocki został wybrany z największą liczbą głosów w historii wolnej Polski po 1989 roku. I oczywiście, że jest liderem państwa, jest głową państwa. I my cieszymy się z tego bardzo, że mamy takiego lidera. To absolutnie, jakby ktoś powiedział, że teraz, bo on by, no może tak jest, że ktoś ma jakieś ambicje i chciałby na przykład być kiedyś prezydentem, może też ktoś nim kiedyś zostanie, no ale to nie jest tak, że w tej chwili ktoś się smuci, że to są Karol Nawrocki, to byłby absurd. Takie opowieści ze strony pana Tuska, że ktoś się w PiSie denerwuje, mam wrażenie, że to ma przede wszystkim pokryć u niego brak kompletny planu. Bo oni mieli jedyny plan. Plan A, że wygra Rafał i będzie wszystko tak, jak oni chcą. On im będzie wszystko podpisywał. Czyli a na teraz czele tak Prawa i Sprawiedliwości i Jarosław Kaczyński nadal będzie stał. Jarosław jego pozycja Kaczyński jest został zagrożona. Właśnie wybrany na prezesa Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. I się nie boi nie ma tu żadnej dyskusji. Który ja bym się bardziej na miejscu pana Tuska martwił o to, co się dzieje w jego partii, w jego koalicji. Bo ta jego nieudana rekonstrukcja, w wyniku której na przykład niektóre panie minister zrekonstruowane, pani minister nie magister Kotula, była ministrem, teraz będzie wiceministrem, ma taki sam skład, nic się tam w zasadzie nie zmieniło, poza tym, że ma troszkę dłuższy tytuł, bo już nie jest ministrem, tylko wice, tak? No to jest niepoważne. On oszukał ludzi i ludzie to widzą. Ludzie generalnie oceniają ten rząd źle. Zwróćcie państwo uwagę na jedną rzecz. Karol Nawrocki był wczoraj krytykowany, bo on powiedział, że ten rząd ocenia źle. Że ten rząd, zresztą mówił to od dawna, że ten rząd no trzeba właśnie, zmienić. I tutaj pojawił się też zarzut, że wczoraj Karol Nawrocki tak naprawdę nie wypowiadał się jako prezydent, tylko tak naprawdę jako premier. Że kompetencje prezydentowi się pomieszyły. Nie, no przepraszam. Prezydent ma kompetencje również w procesie legislacyjnym. Ma z jednej strony inicjatywę ustawodawczą, z drugiej strony prawo podpisania ustawy albo jej zawetowania, albo skierowania do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast Karol Nawrocki rządzi ocenia, jednak rząd rządzi tak, że większość Polaków chce zmiany tego rządu. Ale i Karol teraz Nawrocki trzymamy się tego, co wyraża jest zapisane w Konstytucji. Polaków. W Konstytucji jest zapisane to, że jeżeli rząd straci na przykład większość parlamentarną, to może zostać zmienione. I myślę, że Tusk bardzo się o to martwi, bo ta koalicja trzeszczy, ta rekonstrukcja, sposób, jak ona się odbyła, to, że nawet w ramach poszczególnych partii, no choćby tak słynna kwestia z Ministerstwem Kultury, jak dwie panie się pokłóciły w partii Szymona Hołowni, która tym ministrem będzie, to pokazuje, że tam to wszystko jest spięte na postronki. To za moment się może pod wpływem jakiegoś małego podmuchu wiatru po prostu rozwalić. I szczerze mówiąc, z punktu widzenia Polski nie byłoby to najgorsze, bo dalsze trwanie tej struktury, która jest spojona tylko jedną rzeczą, nienawiścią do opozycji, jest dla Polski fatalne. To jest dysfunkcyjne, to jest antyrozwojowe, to jest wstrzymywanie tak naprawdę projektów. Zwracam uwagę na CPK. Proszę pani, mamy 2 lata tego rządu niecałe. Oni w 2 lata złapali 3 lata opóźnienia na CPK, bo już mówią, że będzie 29, a 32 rok. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o CPK, to też niewiele się stało. Nieprawda. No, proces był rozwijany. Zdarzyło się tyle, że był taki trochę rozbuchany projekt. Kompletnie nieprawda. Zupełnie się z tym nie zgadzam, bo ja akurat znam dokładnie, jak ten projekt przebiegał i w momencie, kiedy Platforma przejęła rządy, oni wstrzymali wszystkie działania, pod presją społeczną zaczęli udawać, że coś robią, teraz zrobią w jakiejś innej wersji, ale zdążyli złapać takie opóźnienie. Nie, wersja, która jest bardziej realna. Nie jest realna, tylko jest mikrowersją tak naprawdę, bo oni ograniczyli, zwłaszcza jak chodzi o tu komponent kolejowy, który miał łączyć cały kraj, wszystkie miasta, większe i mniejsze, no nie oczywiście, nie że to każdej najmniejszej tylko wioski, ale na przykład Jastrzębie Zdrój, miasto 90-tysięczne, gdzie w ogóle kolei nie ma. Oni to wycinają, robią teraz, będzie tylko Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław. Tylko bardzo dobrze, żeby Szprychowy też było. Zakładał, że wszystkie pociągi będą przejeżdżały przez Baranów, tam będą zwalniać. No, panie ministrze, to miało być szybciej, sprawniej, natomiast wszystkie pociągi jadą do centrum Polski. Pani redaktor, tak, do centrum Polski, bo z każdego miejsca w Polsce musi być dobry, sprawny, maksymalnie 2,5-3 godzinny dojazd. Taki był cel, bo normalne, poważne państwo tak się rozbudowuje, że z każdego miejsca można dojechać w miarę sprawnie wszędzie. Oni chcą, żeby była tylko Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław. Ja nie mam nic przeciwko Poznaniowi, przeciwko Łodzi, Wrocławowi. To są piękne miasta, ale poza tymi pięknymi, wielkimi miastami są też miasta mniejsze. Oni to wstrzymali. Co więcej, przez te opóźnienia, do których doprowadzili, to oni w te niecałe 2 lata złapali już 3 lata opóźnienia, bo już nie jest 29, tylko teraz mówią 32. A myśli pan, że w takim błyskawicznym tempie można właśnie zbudować lotnisko? No 29 to nie jest tempo błyskawiczne, to jest tempo szybkie, ale to było możliwe, gdyby nie to, że oni w momencie jak weszli, na przykład zaczęli wstrzymywać proces proceduralny. Oni nie potrafili głupiej mapki dołączyć do wniosku o pozwolenie, o decyzję środowiskową. 3 miesiące dostali terminu na uzupełnienie i przez 3 miesiące czekali i tej mapki szukali. To było celowe opóźnianie, taka jest moja teza, absolutnie jednoznaczna. Celowo to opóźniali, no ale jeżeli panie Maciej ministrze, Lasek, tylko przedstawiciele Maciej Lasek, rządu wielki zwracają wróg CPK, uwagę, że tak naprawdę ten projekt CPK, na którym właśnie zależy prezydentowi Nawrockiemu, to jest po prostu populizm, że tego się nie da. No właśnie to jest filozofia Platformy. Nie da się, nie ma pieniędzy, nie będzie. No Maciej ale Lasek, filozofia PiSu jest taka, że właśnie wszystko rzucamy na papier i zobaczymy, co będzie. Nie na papier. Przecież na to były konkretne pieniądze. Był fundusz inwestycyjny, który miał też to wspierać. Oni też ten fundusz pożegnali, stwierdzili, że tak nie będzie. Teraz budują siłami wyłącznie budżetu państwa, co też może mieć sens, jeżeli te pieniądze są, tylko oni teraz mówią, że pieniędzy im na wszystko zaczyna brakować. No a prezydent Nawrocki zapowiada, że jednak z rządem chce zobaczyć właśnie na co w ogóle budżet państwa stać. Tak, dlatego, że Platforma może już w tej warto chwili... byłoby najpierw porozmawiać i sprawdzić, jaki jest stan finansów, a później wychodzić z inicjatywami. Moment. Tylko kto wyszedł z inicjatywą kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy, która miała być zrobiona w ogóle w pierwsze 100 dni, a dzisiaj mówią, że się nie no da, i budżet, bo budżet... po rządach Prawa i Sprawiedliwości jest taki, że akurat jest problem, żeby nie to po rządach Prawa i Sprawiedliwości, tylko po 1,5 roku rządów Platformy. Po naszych rządach, o czym Platforma świetnie wiedziała, budżet na to pozwala. Oczywiście to i tak było, to był pewien populizm ze strony Platformy, bo my wprowadziliśmy kwotę wolną od podatku na 30 tysięcy, 10-krotnie ją podnosząc, jako pierwszy rząd od 2 dekad. I pana zdaniem, panie ministrze, i w momencie, stać kiedy nas Platforma na przyszła, kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy? Szczerze mówiąc, po tych 2 latach rządów Platformy, tak, to ja mam naprawdę wątpliwości. To pierwszy to budżet za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to napisało Prawo i Sprawiedliwość. Pani, bo jak pan sam zadałem pani pytanie, rząd zmienił się w grudniu. Widząc, że dzisiaj deficyt budżetowy, ten kroczący, już się zbliża do 300 miliardów, są takie wykresy, które pokazują wzrost dochodów i wzrost wydatków. I te wykresy powinny iść w miarę równolegle. Tak to wyglądało za Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wzrastały wydatki państwa na politykę społeczną choćby, ale wzrastały również dochody. Zwłaszcza tu chodziło o uszczelnianie podatków, walkę z mafiami VAT-owskimi. No jak dzisiaj takie wydatki są... wzrastają, ale dochody się nagle, ten wzrost zatrzymał. Jest potężny spadek wpływów. Widać znowu, że zaczyna się luka VAT-owska. Widać, no, że zaczyna dobrze, się znowu spowolnienie. Ale pan dobrze wie, panie ministrze, że wydatki też są dlatego wysokie, ponieważ no coraz dobrze, większy jest ale ten rząd ma problem. Budżet przeznaczony na ten rząd znowu ma problem ze ściąganiem podatków z mafiami VAT-owskimi. Mówią o tym pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej. To nie są zarzuty polityczne, to są zarzuty albo niekompetencji urzędników, którzy są no, na czele Ministerstwa Finansów. Nie ci sami. Pan Andrzej Domański, główny urzędnik Ministerstwa Finansów, obecnie superminister, jak został określony, to on ponosi odpowiedzialność za to, jak to wygląda. No tak, ale to przecież nie pan Andrzej Domański fizycznie zajmuje się ściąganiem mafii on VAT-owskiej. On odpowiada za to, jak to jest organizowane i jeżeli on doprowadził do zmiany w Krajowej Administracji Skarbowej, że ludzie z etatów właśnie tych kontrolnych zaczęli przechodzić na etaty analityczne, no to nagle kto ma kontrolować? Są braki. Mówią o tym związki zawodowe w Krajowej Administracji Skarbowej. Pani Agata Jagodzińska ze Związków Zawodowych o tym mówi. Tam doszło do konkretnych decyzji, które ograniczyły skuteczność Krajowej Administracji Panie Skarbowej ministrze, skutek ograniczenia ściągalności podatku. Wyobraża pan sobie, że prezydent z rządem będą współpracować po takich słowach, które wczoraj padły? Ja bym bardzo chciał, żeby rząd współpracował, tylko że rząd jest ustawiony na wojnę. Rząd nie chce, rząd chce konfliktu. Jedyną rzeczą, którą ten rząd robi od prawie dwóch lat... Wczoraj tak usłyszeliśmy, że prezydent też na taką ścieżkę konfrontacyjną szedł. W jaki sposób? Swoimi słowami. Którymi? Chociażby o tym, o praworządności, chociażby tym, że nie będzie mianował sędziów. Nie będzie mianował sędziów, którzy łamią prawo. No tak, no to akurat. No tylko uważam, według jego mniemania, prawda? No więc... według prawa, według treści konstytucji, według treści ustaw. Jeżeli ktoś nie przestrzega konstytucji i ustaw, no to łamie prawo. To nie była ścieżka konfrontacyjna. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Przestrzegać prawa trzeba i to nie żadna konfrontacja. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Na kolejną zapraszam do mediów społecznościowych, a dokładnie na kanał YouTube. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. RTV Euro AGD. Wybierz lodówkę lub zamrażarkę, która naprawdę pasuje do Twojej kuchni. Na przykład lodówka Samsung z trybem AI Energy, czyli kontrolą zużycia energii. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2899 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja Kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Kolejny etap Tour de Pologne wygrany. Ale co się stało, że przez cały czas nie chciał pan, żeby ktokolwiek dał panu zmianę? Wolałem być z przodu. Trener przez radio powiedział mi, że w salonach Toyoty znów mają super oferty. To musiałem depnąć. Od miesięcy poluję na CHR-kę, która teraz jest dostępna od 120 700 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Warto się było spieszyć. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Prezydentura Karola Nawrockiego będzie realizacją zarówno nowych pomysłów, jak i kontynuacją polityki Andrzeja Dudy. Tak mówił w rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Częściowo jest to kontynuacja polityki szerokiego obozu konserwatywnego, Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko. No ale też są nowe pomysły, takie, które mamy nadzieję, że będą przedmiotem merytorycznej debaty. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na trójkowym YouTubie. Senat zajmie się dziś ustawą o reformie szpitali. Zakłada ona elastyczne przekształcenie oddziałów i łączenie placówek przez samorządy. Szef NSZ Filip Nowak poinformował, że wszystkie szpitale powiatowe podpisały aneksy do umów. O ich niepodpisywanie apelował Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. W ocenie związku zaproponowane przez NFZ pieniądze nie wystarczą na podwyżki płac. Jutro w Kijowie odbędzie się pożegnanie ukraińskiej dziennikarki Wiktorii Roszczyny, która zmarła w rosyjskiej niewoli we wrześniu ubiegłego roku. Miała 27 lat. Jej śmierć i los w rosyjskim areszcie poruszyły ukraińską opinię publiczną. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. A teraz prognoza pogody, a ta jest bardzo pozytywna. Dziś powrót lata, możemy odtrąbić, będzie słonecznie, będzie ciepło, od 20 do 25 stopni i tylko na północy kraju możliwe ewentualnie słabe przelotne opady deszczu. Do 9:00 jeszcze 28 minut, a to oznacza, że za chwilę, za momencik, mniejsza gra. Kto chce zagrać? Kto chce się spotkać, wziąć udział w pojedynku? Zapraszamy oczywiście. 22 i 7 trójek. 1, 2, 3, go! Podcast Hej Ja w Trójce. No, jeszcze czekamy na drugiego uczestnika mniejszej gry. 22,7 trójek. Yeah. jak Jane Birkin i pierwiastek z trzech. Proszę nie liczyć, to nie pytanie do mniejszej gry. Mniejsza gra. Pytania będą nieco inne, a zagrają dziś pan Karol z Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I pan Emil, rozgrzewka z Rossoszycy w powiecie sieradzkim. Dzień dobry. Dzień dobry, pięknie wyszło. Udało się, dobrze, świetnie. Panie Karolu, co tam się wczoraj wydarzyło przy bułgarskiej? No, nadzieje były dosyć duże, szczególnie po pierwszej połowie, ale no niestety jeszcze nie ma tego rytmu chyba, który powinien być, ale no, wierzymy, że się rozkręcą chłopaki. Że będzie w rewanżu dobrze jeszcze w Belgradzie? No, już bywały takie mecze, myślę, że nie ma co jeszcze panikować. Aha, czyli nie przekreślamy szans Lecha, to przekonuje pan Karol, a pan Emil przekonuje, że Rossoszyca, no jednak się wywaliłem, to przepiękne okolice są. Tak, dokładnie, dużo lasów i nie tylko, wiele pól uprawnych, można oglądać dużo maszyn rolniczych, a to się bardzo podoba mojemu synkowi. Maszyny rolnicze, przepiękne polskie widoki, dobrze, panowie, gramy. Pan Karol rozpoczyna. Panie Karolu, Dubaj to największe miasto w pewnym państwie składającym się z części, które są odpowiednikami europejskich księstw. Jak one się nazywają? Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak jest, Emiraty. Emiraty to jest ta poprawna część naszej odpowiedzi na to pytanie. I 1-0. Teraz pan Emil. Panie Emilu, w 1999 roku pewien polski zespół wydał album opowiadający o miłości. Na tym albumie znalazły się takie hity jak Dla Ciebie, Chłopcy czy Długość Dźwięku Samotności. O którym zespole mowa? Myslowic oczywiście. Oczywiście, że tak, Myslowic. I 1-1. To teraz muzyczne pytanie do pana Karola. Panie Karolu, wokalistą którego zespołu był Peter Gabriel przed rozpoczęciem swojej solowej kariery? Oj. No dobrze, to będzie podpowiedź. To zespół kojarzony także z Philem Collinsem. Genesis. No oczywiście, że Genesis, tak jest. I 2-1. A teraz myślę, że obędzie się bez podpowiedzi, panie Emilu. Które województwo jest najmniejszym w Polsce? Najmniejsze jest opolskie. Tak jest. Opolskie jest najmniejsze, a to oznacza 2-2, panowie, więc będzie dogrywka. Oby dogrywka także, chociaż dogrywka w rewanżowym meczu Lecha Poznań. No, a u nas dogrywka dzisiaj w mniejszej grze. Szukamy słowa, do którego będą prowadziły zdania podpowiedzi. Pierwsza poprawna odpowiedź się liczy, ale można próbować wiele razy. Pierwsze zdanie brzmi tak. Może kojarzyć się z pewnym szekspirowskim duchem. Hamlet. Gdy coś tam jest, to jest pewne. Lustro, a Boże, nie. Udziela też kredytów. Bank. Bank to poprawna odpowiedź. I zdaje się, że usłyszałem pana Karola, tak? Pan Emil też mówił bank? Mówiłem. Bo coś przerwało dosłownie na moment. Dosłownie na momencik. Panowie, ja powiem tak. Dobrze, to dzisiaj będzie remis. Będzie remis. Czemu nie? Lubię. Może być remis? Super. Może. Proszę uścisnąć dłonie. Ściskam z przyjemnością. Dziękuję za grę. Dzisiaj będzie remis. Dobrze, to co wybiera pan Karol muzyczny? To ja wybieram jedną z moich ulubionych takich wakacyjnych piosenek. Szczególnie, że pogoda się poprawia i jest dobry klimat. I to będzie piosenka Calvin Harris, Pharrell Williams i Katy Perry, Feels. Oczywiście. Będzie wakacyjnie. Czy wakacyjnie także od pana Emila? Nie, troszeczkę w inną stronę, to będzie The Killers for Reasons Unknown, więc... O, pięknie. Troszeczkę inny klimat, smutniejszy. Maszyn rolniczy. Tak, maszyn rolniczy, dokładnie. Niechaj młócą. Niechaj młócą tam w Rossoszycy. Panowie, bardzo dziękuję. A remisu to chyba jeszcze nie mieliśmy. O właśnie, dla obu panów jeszcze. Fanfary na zakończenie. Pozdrawiamy serdecznie. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put. Damaged, things get broken. suffering. I wish I could take the pain for you. If God has a master plan, then only He understands. I hope it's your eyes He's seeing through. Things get damaged. Depeche Mode, Precious, Precious. Nawet pasuje do tematu finansowego. A ten temat to OKI, czyli osobiste konto inwestycyjne, pomysł Ministerstwa Finansów na zachęcenie Polaków do aktywnego inwestowania w dłuższym okresie, a nie trzymania pieniędzy na lokatach czy w domu. O co chodzi? O szczegółach Jacek Frenzel. Propozycja Ministerstwa Finansów to dwojaki sposób zagospodarowania naszych oszczędności. To rodzaj limitu w wysokości 100 tysięcy złotych, które możemy zainwestować i te inwestycje nie będą opodatkowane podatkiem Belki, podatkiem od zysków kapitałowych. Maciej Kikta, Expander.pl. Ale w tych 100 tysiącach mieści się też 25-tysięczny limit, który może zostać przeznaczony na takie tradycyjne polskie oszczędzanie, więc lokaty, obligacje Skarbu Państwa. Co ciekawe, za pośrednictwem OKI będzie można te obligacje kupić, więc nie trzeba już będzie się rejestrować na PKO albo stać w okienku, żeby kupić papiery oszczędnościowe, tylko wszystko będzie można zrobić z poziomu tego jednego narzędzia. To jest właśnie pomysł, który ma zachęcić do tego, żeby w większym stopniu oszczędności Polaków pracowały na rozwój polskich firm. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii. To jest, wydaje mi się, bardzo dobry mechanizm, bo przy tak dużej fali, która pójdzie w te inwestycje, no to rzeczywiście to może być taki kop dla polskiej gospodarki. No a oczywiście te osoby, które zainwestują w konto OKI, szybko zobaczą z tego korzyści. Te 25 tysięcy, które tutaj będziemy oszczędzać, będzie nieopodatkowane, więc nie zapłacimy tych 19% od wszystkich naszych zysków, to już jest korzyścią, ale oczywiście jeżeli będziemy inwestować, czyli spełniać ten cel, który sobie tutaj założyło Ministerstwo Finansów, będziemy mogli osiągać wyższe stopy zwrotu z tego, co zainwestujemy. Pozytywną informacją jest to, że obietnica dotycząca częściowego zwolnienia z podatku Belki ma zostać wprowadzona. Jarosław Sadowski, Rankomat.pl. Aczkolwiek myślę, że dla wielu Polaków rozczarowujące może być to, że ten maksymalny limit kwotowy, przy którym obowiązuje właśnie to zwolnienie z podatku, w wielu przypadkach to nie będzie 100 tysięcy złotych, ale tak naprawdę tylko 25 tysięcy złotych, a to dlatego, że w przypadku tych najbezpieczniejszych form oszczędzania, czyli lokat bankowych, obligacji skarbowych, tu właśnie limit ma wynosić tylko 25 tysięcy złotych. Żeby jednak oszczędzać, trzeba pamiętać o dywersyfikacji, czyli nie trzymaniu pieniędzy w jednym miejscu. Część wydać na obligacje, część na akcje, dlatego to konto OKI jest tak pomyślane, żeby mieć ten miks. Część pewnie powinniśmy kupić za to waluty zagraniczne i też je trzymać. Można też różne inne inwestycje, choćby kupowanie udziałów na przykład w bankach spółdzielczych, czy spółdzielniach takich jak Społem, czy Rolniczych, spółdzielniach mleczarskich. To jest też bardzo dobra inwestycja. Ta dywersyfikacja jest podstawą, więc nie trzeba być wielkim ekspertem. Nawet pasywne oszczędzanie i inwestowanie jest lepsze niż po prostu trzymanie tego odłogiem. Na pewno nie zrobimy tego szybko. W Szwecji dojście do takiej 40% saturacji rynku OKI trwało ponad 10 lat, a to przecież szwedzkie rozwiązanie, więc też z dnia na dzień w Polsce nie stanie się to jakoś super popularne. No ale na pewno od razu będziemy mogli korzystać z tego 25 tysięcy limitu kredytu, dzięki któremu już teraz będziemy mogli zarabiać więcej niż do tej pory. I to jest czysty zysk. Nawet przy takiej standardowej lokacie, a teraz takie standardowe lokaty są na 3%, to jeżeli zainwestujemy cały ten limit, wrzucimy 25 tysięcy na taką lokatę przez OKI, to byśmy zapłacili 140 zł rocznie podatku, a tak to nie zapłacimy. Zawsze coś. Czyli bierzemy przykład ze Szwedów. O tym, na czym polega osobiste konto inwestycyjne, opowiedział Jacek Frenzel. A to wybór jednego ze zwycięzców egzekwo mniejszej gry. Feels w Trójce. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Pharrell Williams, Katy Perry, Calvin Harris i wakacyjny klimat zgodnie z zapowiedzią pana Karola, a pan Emil wybrał coś innego. Miało być w klimacie maszyn rolniczych. No to niech młócą The Killers. I'm